आहवो मिठड़ा मात में सीन आहवो मिठड़ा तुझी में प्रेम किते अची सकदूं तुझा मेहमान सब वडा माहूं तुझा मेहमान सब वडा माहूं मां उन सान किते भी सकदूं अची सघंदूं तोखा तूं जा अगर पुछंदो तुझा मेहमान सब वडा माहूं मां उन लसान किते भी सघंदूं अची सघंदूं तुझा मेहमान सब वडा माहूं मां उन लसान किते बीह सघंदूं सघंदूं मातम सकीना